Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy, który ma wspierać polską gospodarkę w związku z koronawirusem. Do tej pory ZUS przyjął ponad 120 tysięcy wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Grecja zanotowała pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem wśród mieszkających tam uchodźców. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Jest 117 nowych przypadków koronawirusa. Łącznie chorują 3383 osoby. Dziś kolejne 6 osób zmarło. Łącznie liczba ofiar sięgnęła 71. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 22 miliardów złotych, który ma wspierać polską gospodarkę w związku z koronawirusem. Program zatwierdzono zgodnie z zasadami pomocy publicznej złagodzonymi na czas pandemii. Unijna komisarz odpowiedzialna za konkurencję Margrethe Vestager napisała w oświadczeniu, że te 22 miliardy złotych w ramach polskiego programu gwarancji pomogą polskim przedsiębiorstwom, które odczuwają skutki obecnego kryzysu, zdobyć pilnie potrzebne środki obrotowe i inwestycyjne oraz kontynuować działalność w tych trudnych czasach. Wsparcie dla firm polega na tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który w Polsce pełni rolę Krajowego Banku Rozwoju, będzie udzielał gwarancji publicznych na pożyczki. Z programu będą mogły korzystać duże i średnie polskie przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki. Celem jest ograniczanie ryzyka, jakie wiąże się z udzielaniem pożyczek przedsiębiorstwom, które są najbardziej dotknięte skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu. Program pomoże firmom zaspokoić pilne zapotrzebowanie na środki obrotowe lub inwestycyjne. Zapewni im też wystarczającą płynność, tak by mogły kontynuować działalność. Beata Płomecka, Polskie Radio. Do tej pory ZUS przyjął ponad 120 tysięcy wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Poinformowała o tym w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Wnioski można składać osobiście, korespondencyjnie, a także przez internet. Szefowa ZUS-u zachęca, żeby korzystać z tego ostatniego rozwiązania. Ta automatyzacja powoduje, że możemy prosto, szybko i bezpiecznie zidentyfikować stan faktyczny każdego podmiotu ubiegającego się. Dzisiaj mamy pozytywnie rozpatrzonych już dzisiaj 15 wniosków i te osoby otrzymają świadczenie postojowe 15 kwietnia. Podobnie te układy, odroczenie terminu zapłaty składek. Także już mamy pierwsze 54 wnioski rozpatrzone w tym nowym trybie pozytywnie. Jak działa tarcza antykryzysowa i kto może starać się o pomoc, to można sprawdzić na gov.pl/tarcza-antykryzysowa, a także na polskieradio24.pl. Gdyby wybory prezydenckie w Polsce zostały przełożone, byłby to ewenement na tle innych krajów, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zwraca uwagę, że wybory w innych krajach są przeprowadzane. W Bawarii wybory przeprowadzono, w Korei wybory i to te poprzez lokale wyborcze mają być przeprowadzone w kwietniu. W wielu stanach amerykańskich są także przeprowadzone wybory. Czeski Trybunał Administracyjny stwierdził, że odłożenie, bo tam odłożono wybory uzupełniające do Senatu, że to odłożenie było bezprawne. Wznowienie obrad Sejmu nastąpi w poniedziałek o 10. Grecja zanotowała pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem wśród mieszkających tam uchodźców. Organizacje pomocowe alarmują, że w prowizorycznych obozach poziom higieny jest bardzo niski, a gęstość zamieszkania bardzo wysoka, co może doprowadzić do śmierci wielu osób w wyniku epidemii. Pierwszy przypadek koronawirusa wykryto u 19-letniej kobiety, która mieszkała w przepełnionym obozie Ritsona w centralnej części Grecji. Zakażenie potwierdzono w szpitalu w Atenach, gdzie kobieta urodziła dziecko. Lekarze przeprowadzili testy w obozie, w którym mieszkała kobieta i potwierdzili kolejne 23 przypadki, po czym cały obóz poddano kwarantannie. Dostarczyliśmy do obozu środki higieniczne, a kolejne transporty są już w drodze. Ludzie w obozie co 2 godziny są informowani o sytuacji i otrzymują instrukcje, jak się zachować. Mówi Manolis Logotetis z greckiego Ministerstwa Migracji. Na miejsce trafiło też 10 tysięcy porcji żywnościowych, aby uchodźcy nie byli zmuszeni wychodzić na zewnątrz po zakupy. Organizacje pomocowe od kilku tygodni alarmują, że jeśli wirus pojawi się w greckich obozach, to grozi to masowymi zgonami z uwagi na niski poziom higieny. Ocenia się, że zarówno na wyspach, jak i w lądowej części Grecji mieszka w sumie 40 tysięcy uchodźców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A już teraz o sporcie. Jan Kałucki. A na początek informacja niezwiązana z pandemią koronawirusa. Hansi Flick przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium. Do tej pory Niemiec był tymczasowym szkoleniowcem Bawarczyków. Prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge jest zadowolony z tego, jak do tej pory szło piłkarzom pod wodzą Flicka. Lieber Hansi, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Drogi Hansi, wszystkiego najlepszego. Wręczam Ci czerwone pudełko, w którym jest długopis. Czasem służą one do podpisywania dokumentów z Bayernem. Życzę, abyś dalej kontynuował wspaniałą pracę. Mach es weiter so, mach es gut. Mówił Karl-Heinz Rummenigge. Umowa z Bayernem będzie obowiązywać do 2023 roku. Teraz koszykówka, bo wciąż nie wiadomo, kiedy swoje rozgrywki wznowi Euroliga. Gra tam Zenit Sankt Petersburg, w barwach którego występuje Mateusz Ponitka. Lider reprezentacji Polski jak na razie trenuje indywidualnie. Zostaliśmy wolne. Wiem, że część zagranicznych zawodników i trenerów już pojechała, także w zasadzie jesteśmy 6 Rosjan i 3 obcokrajowców zostało. Do piątku trenowaliśmy normalnie. Mamy dostęp do hali praktycznie 24 godziny na dobę, także jeżeli ktoś ma ochotę teraz wyjść i pojechać, to nie ma problemu. Czekamy na decyzję Euroligi, no bo Euroliga stara się dokończyć sezon i stopniowo coraz to dalej przesuwa. No zobaczymy, czy tą pandemię uda się w jakiś sposób zatrzymać, zastopować na tyle, aby umożliwiła ona podróże między państwami. No i wtedy pewnie Euroliga chciałaby dokończyć sezon, ale na dzień dzisiejszy wydaje się to naprawdę odległe. I na koniec o tym, jak sportowcy pomagają w walce z pandemią. Piłkarze Manchesteru United zrzekli się części swojego wynagrodzenia. Czerwone Diabły 30% swojej pensji przekażą lokalnym szpitalom. W Niemczech Borussia Dortmund udostępniła stadion służbom medycznym, ale w Polsce jest też kilka wartych uwagi inicjatyw. Michał Kwiatkowski chce udostępnić swoje mieszkanie w Toruniu pracownikom służby zdrowia, a zawodnicy drużyny futbolu amerykańskiego Warsaw Mets pomagają seniorom w robieniu zakupów leków, jedzenia czy też wyprowadzaniu psa. Jednym z zawodników jest Jan Omelańczuk. Akcja sama ma na razie bardzo dobry wydźwięk i jest dużo chętnych. Każdego dnia przybywa coraz więcej telefonów. Wdzięczność seniorów i w ogóle wszystkich ludzi dookoła naprawdę bardzo wielka i widać, że cieszy ich to bardzo, że im pomagamy. Kolejny sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury, z których miejscami może spaść deszcz albo deszcz ze śniegiem. Padać może przede wszystkim na północnym wschodzie Polski. Od 7 stopni w Trójmieście do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dziewięć minut po 23:00, Michał Jakubik, Piotr Baron. Dla porządku powiem tym z Państwa, którzy być może teraz włączyli radioodbiorniki, że lista zakończyła się normalnie o 22:00, ale ja proponuję Państwu jeszcze dziś do północy wieczór z Trójką, który roboczo nazwaliśmy Po liście. I don't worry, I don't shame. Put it on me, I'm a that's right. Bad Woman Blues to była Beth Hart, skoro tu jestem, nie może zabraknąć Beth. A Państwa teraz poproszę o to, aby silnym i zdecydowanym mailem dać znać, że jesienią nic nie stanie na przeszkodzie, abyśmy spotkali się na jej koncercie w Warszawie. Bad Woman Blues i Beth Hart na początek tej godziny. W dalszym ciągu tych wieczornych rozważań w Trójce powiem tak. Wspominałem o tym, że bez powtórki Przyjaciół, serialu Przyjaciele w telewizji i bez pewnego programu motoryzacyjnego trudniej byłoby to wszystko przeżywać w izolacji, ale na szczęście ten program motoryzacyjny jest, jaki Państwo doskonale wiedzą. A podoba nam się dlatego, że po pierwsze prowadzący mają niesłychanie cudowne poczucie humoru. Po drugie prezentują cudowne samochody, a poza tym w bardzo wielu wypadkach słyszę, że muzyka, którą lubią, zgadza się z tą, którą lubimy my. Jak mam nie oglądać tego programu, skoro gra tam taka muzyka i skoro występuje oswojony kierowca rajdowy i wiadomo tylko, że ma na imię Sting. To była ilustracja muzyczna do programu telewizyjnego motoryzacyjnego, to teraz ilustracja do przyjaciół. I to będzie ilustracja, która być może Państwa zaskoczy. Ostatnio oglądałem odcinek, w którym Ross przeżywał kolejne kłopoty w relacjach z Rachel i pojawiła się ta piosenka, a on takim zbolałym głosem powiedział: lubię tę piosenkę. Without you, with or without you. Wieczór z Trójką trwa. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Jeszcze kilkanaście audycji ze słuchaczami programu trzeciego. Jak nic, zostanę fanem ortodoksyjnym zespołu U2. Nigdy nie pogodziłem się z tą informacją, że tego zespołu już nie ma. Wieczór w Trójce i nie muszę chyba dodawać, że wszystkie utwory, których słuchamy dzisiaj podczas tych dwóch godzin audycji po liście, były na liście przebojów programu trzeciego. Przed chwilą R.E.M. The Sidewinder Sleeps Tonight. No i nie muszę również Państwa zapewniać, że jestem najbardziej ortodoksyjnym fanem żeńskich głosów i wokalistek. I w związku z tym chcę Państwa zaprosić na poniedziałek. W poniedziałek będę miał przyjemność spotkać się z Państwem między 10 a 15 i w czasie tego naszego spotkania w Trójce opowiemy Państwu wspólnie z dyrektorem tego festiwalu o tegorocznym festiwalu Ladies Jazz Festival No bo jak Państwo słyszą, jestem prawie pewny, że do tego festiwalu dojdzie i że tam się spotkamy. W poniedziałek mniej więcej po godzinie 12 kilka informacji nowych na temat tego, co planowane jest podczas tegorocznego festiwalu Ladies Jazz Festival. Może być ładniej niż

was searching for solutions. I found the answer lay in me. I'm a drifter, but I'm drifting on a silver sea. Saw the brightest light. Let the light shine down. Are you out there now on empty? Feel you've nothing. Could try it. Have you lost the will to live? Don't be drowning in the shallows with the beach so near at hand. Hear the voice say, stand up, get up and join me on the gilded sand. Sitting on a beach of gold. My children, my salvation. The father to this man, they're my teachers. Paying on the golden sand. With my family all around me, I've all the riches. Halinka Wachowicz, Michał Jakubik, Piotr Baron. Bardzo Państwu dziękujemy za wieczorne spotkanie i życzymy dobrej nocy z Trójką. Jeszcze jedno wspomnienie po liście na zakończenie. Utwór debiutował na liście 29 sierpnia 1987 roku i spędził na liście 11 tygodni. Dziękujemy, do usłyszenia. Teraz jeszcze Aha.